صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, ibadetlerin ruhu sayılan zikir, kalbin Allah Azze ve Celle'ye olan inancını sağlamlaştıran, kalbe sükunet ve huzur veren bir ibadettir. Kalbi temizleyen, kalbe İtminan veren bu yönü ile zikir diğer ibadetlerden daha üstündür. İbadetlerdeki takvayı ifade eden ihlas ancak kalbi ve dili Allah'a bağlı olan temiz kalp sahiplerinde bulunur. Kalp temizliği mutmain olmasına Allah'a haşyet ile ve tezellül ile sevgi ve muhabbet beslemesi, ibadet ve itaat şuurunda bulunan bir kalp ile mümkündür. Kalbin Allahu Teala'nın kelamı ile onun zikri ile mutmain olması demek, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine, ahkamlarına, gaybi olan gerçeklere iman etmekten geçer. Aksi takdirde kalp madde ile tatmin olmamaktadır. Allahu Teala'ya iman etmek ile kalplerini Allahu Teala'nın kelamı olan Kur'an'ı ile onun zikri ile tatmin edemeyenler bu fıtri eksikliği madde ile kapamaya çalışmaktadırlar. Beşeri unsurlar olan görme, dokunma, tatma, duyma gibi hisler ile gaybi hakikatlere iman edemeyecekleri gibi yine kalp bu hislerle tatmin olmamaktadır. Kalpleri madde ile tatmin etmek isteyenler onun için her defasında peygamberlerden ve hassaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gözle görülen, elle tutulabilen mucizeler göstermesini ya da mucizeler getirmesini talep etmişlerdir. Kalplerin tatmini için istenilen bu mucizeler kendilerine gösterildiğinde ise yine inkar etmişler. Bu sefer de sihir ile büyülendiklerini iddia etmişlerdir. Sevgili dinleyenler, kalbin mutmain olması ve huzur bulması Allah'ı zikir ile olmakta iken madde asla kalbi tatmin etmemektedir. İşte bu kadar önemli olan Allah'ın zikri, ibadetlerin en eftali ve en faziletlisi olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte zikir gibi bir ibadetin doğru yol ile ve doğru şekilde yapılması da kalbin temizliği, sükuneti ve mutmain olması için en önemli etkenlerdir. Sevgili dinleyenler, zikrin fazileti hakkında her zaman yapılabilen bir ibadet olduğu hakkında birçok rivayetler vardır. Fakat insanların kendisinden biraz gafil kaldıkları nokta, Allah-u Teala'yı zikretmenin nasıl ve ne şekilde yapılması hakkında olmaktadır. Zikrederken belli bir şekil, belli bir şart var mıdır acaba? Belli bir kural ve kaideler etrafında topluca mı, yoksa infiradi olarak yapılan bir ibadet midir acaba? İşte bugünkü hadisimiz, zikrin ne şekilde yapılması ve ne şekilde yapılmaması hakkındadır. Bütün ibadetlerin en son şekli ile dinin kemale ermesinden sonra belli olduğu, salih amellerle bid'atlerin ayrıldığı, haram olanları ile helal olan ibadetlerin de açık ve net olarak hadislerde belirtilmesinden sonra birbirine karıştırılması, asıl maksat olan Allah'ın rızasına götürülmeyeceği gibi, aksine Allah-u Teala'nın hoşnutsuzluğuna ve günaha sebep olmaktadır. Zikrin nasıl yanlış yapıldığına dair bir rivayet, Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anhu'dan Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anhu yoluyla nakledilmektedir. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mescitte namaz vaktini bekleyen bir grup insan ellerindeki çakıl taşları ile bir kişinin emir ve komutası ile zikrediyorlardı. Bu durum üzerine hiddetlenen Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu hem bu olayı hem bu bid'at olan ameli işleyenleri yadırgamıştı. İşte bu hadis tam metni ile şöyledir. Hazreti Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu'dan rivayetle şöyle buyurmakta. Ben mescitte daire şeklinde oturan bazı insanlar gördüm. Onlar namazı bekliyorlardı ve ellerinde küçük küçük çakıl taşları vardı. Dairedeki adam 100 defa Allahu Ekber deyin diyor, onlar da söylüyorlardı. Sonra 100 defa La ilahe illallah deyin diyor, onlar da söylüyorlardı. Ondan sonra adam 100 defa Subhanallah deyin diyor, onlar da söylüyorlardı. Abdullah İbni Mesud bunu duyunca, sen bunu gördüğünde onlara ne söyledin dedi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu şöyle cevap verdi. Ben onlara hiçbir şey söylemedim. Ben sizin emrinizi bekliyorum dedi. İbni Mesud radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Neden onlara bundan vazgeçmelerini emretmedin? Kendi günahlarının peşine düşsünler de salih amellerinin zayi olmayacağına teminat verseydin ya buyurdu. Bundan sonra İbni Mesud radıyallahu anhu bizzat gitti, o halkalardan birine yaklaştı, ayakta durup şöyle buyurdu. Siz ne yapıyorsunuz böyle dedi. Onlar dediler ki, ey İbni Mesud, biz bu taşlarla tekbir, tahlil ve tesbihleri sayıyoruz dediler. Abdullah İbni Mesud, günahlarınızı sayın, hesap edin, ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi olmayacağına kefilim dedi. Ardından, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, ne kadar da çabuk helake koşuyorsunuz. Daha sahabilerin büyük çoğunluğu aramızdayken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesi bile eskimemişken, daha henüz kapları kırılmamışken, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, siz ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden daha fazla hidayet içeren bir din keşfettiniz, ya da siz delalet kapılarını açıyorsunuz buyurdu. Onlar, ey İbni Mesud, Allah'a yemin olsun ki bizim niyetimiz ancak hayırlı ameldir dediler. İbni Mesud radıyallahu anhu şöyle buyurdu. nice hayırlı niyetle amel yapmak isteyenler var ki bu hayırdan mahrum olurlar. Rivayetin devamında Hazreti Seleme radıyallahu anhu şöyle buyuruyor: biz Nehrevan Savaşı gününde zikir yapan o insanları haricilerin safında bize savaşırken gördük buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin zikredilmesi en büyük ibadettir. Fakat her ibadetin bir şekli ve şartı olduğu gibi Allah'ı zikretmenin de yöntem ve metot bakımından şartları vardır. Allah-u Teala'nın her zaman ve her temiz mekanda, üstelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere sahih yollarla rivayet edilmiş olan elfazlarla zikredilmesi elbette ki mümkündür ve en eftal olan amel de bunlardır. Bütün ibadetlerin yapılması ve yerine getirilmesi tıpkı namaz gibi ya da diğer ibadetler gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması ve hadislerinde ifade edilmesi gibi karara bağlanmıştır. İbadetlerin ne şekilde yapılacağı kimsenin tercihine ve isteğine bırakılmamıştır. Bütün ibadetler yerine getirilmesi ve amel edilmesi yönüyle kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasına tabidir. Sevgili dinleyenler, bütün ibadetlerin asıl amacı Allah-u Teala'ya ihlasla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi doğru bir şekilde kulluk etmektir. İbadetlerde ihlas önemli olduğu gibi yine ibadetin nasıl ve ne şekilde yapıldığı daha önemli bir konudur. Çünkü içerisinde az ihlas olan bir ibadet ya da hiç ihlas olmayan bir ibadet belki Allah katında makbul olabilir. Fakat içerisinde bid'at olan, sünnet-i seniyeye zıt olan, uymayan, ihlastan da uzak olan bir amel, ibadet bile olmadığı gibi bu amelden de hayır beklemek, bir tarafa onun şerrinden korkmak gerekir. Bid'at üzere yapılan her amelin üç türlü kötülüğü vardır. Her şeyden önce her bid'at, sünnet olan bir ameli, bir ibadet şeklini ortadan kaldırmaktadır. İkinci olarak bid'at ameller kişiyi ateşe sürükleyen, hayır bir tarafa şerli olan amellerdir. Üçüncüsü ise fertleri delalete sürüklediği gibi topluca ümmeti de delalete ve ateşe sürükleyerek sünnet olan amelin şeklini ortadan kaldırarak bid'at kapısının açılmasına sebep olmaktadır. Hem kişisel hem de topluca ümmeti ilgilendiren bu sonuçlar her ikisi için de ateş olmaktadır. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir amel de asla hayır olamaz. Ayrıca sahabenin bile sonraki tabiinin o hayırlı zaman insanlarının yapmadığı bir amelde hayır aramak delaletle meşgul olmaktır. İbadetlerin her sahasında bid'at olan izlere rastlamak mümkün olduğu gibi yine ibadetlerin en hayırlısı olan zikir ibadetinde de bid'atler baş göstermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından kısa bir zaman sonra ortaya çıkan bid'atler cahilce yapılan, içerisinde hayırlı bir amel barındıran niyetlerden oluşmaktadır. Başlangıcında hayırlı bir amel işlemek niyetiyle ortaya çıkan bid'atler aslında hiç de masum olan, sadece Allah'ın zikri olarak tanımlanabilecek ibadetler değildir. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala'yı zikretmek deyince insanların aklına hemen halka şeklindeki bir grubun hep bir ağızdan yaptıkları işlem akla gelmektedir ki, hadiste de tenkit edilen ve bidat olarak açıklanan durum budur. Halka şeklinde oturarak hep bir ağızdan yapılan zikir şekli, hadiste açık olarak tenkit edilen, karşı çıkılan, üstelik şiddetle ve nefretle karşı çıkılması gereken bir şekildir. Niyetleri hayır olmasına rağmen bidat üzere yapılan amelde o işi bidat ve delalet olmaktan kurtarmamaktadır. Çünkü başlangıcı ibadetlere aykırı olan, bizzat haram olan bir ameli doğru ve hayırlı amel sahih olmaya dönüştürememektedir. Mesela içkinin haram olmasına rağmen içki içen bir kişi bir takım iyi niyetlerle içtiğini söylese, bu niyete de bu amele de itibar edilmeyip harama düşmekten, haramla iştigal etmekten kurtulamayacağı gibi bid'at olan ameller de iyi niyet sahih olmamaktadır. Bu noktada bilinçsizce ameller niyetlere göredir hadisi de bu konuya delil olarak öne sürülememektedir. Sevgili dinleyenler, okumuş olduğumuz bu hadiste zikir yapmak için mescitte toplanan ve tek amaçları hayırlı bir amel olan Allah'ı zikretmek olan bu insanların yaptıkları amele dikkat çekmek istiyorum. Sadece niyetleri Allah'ı zikretmek olan, üstelik de namazı bu şekilde bekleyen insanların hep birlikte talimatla zikir çekmeleri aslında sanki hiç de zararlı bir amel değilmiş gibi görünmekte. Fakat kesinlikle bilinmelidir ki İslam dinine giren bu bid'at ameller belki de yüzlerce, binlerce Müslümanın öldürülmesinden daha kötü amellerdir. Çünkü fitne olarak tabir edilen bid'at ameller ile zehirlenen zavallı Müslümanlar bu şekilde Allah'a ibadetin temel taşı olan zikri ifsad ettiği gibi aynı zamanda tamiri mümkün olmayan fitne kapılarının açılmasına da zemin hazırlamaktadır. Zamanımızda herhangi bir kişiye böyle bir amelin bid'at olduğunu söylediğinizde, hatta radyoları başında bu hadisi dinleyenlerin bile belki ne kadar çok şaşırdıkları dikkate alınırsa, bid'atlerin ne kadar dinin içine girdiğini, ne kadar zarar verdiğini anlamak zor olmamakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin büyük çoğunluğu daha hayatta iken, daha elbiseleri eskimemiş ve daha kapkaçakları bile kırılmamışken, mescitte Allah'a yönelmenin en güzel şekli olan zikir ibadetini köreltmek ve bu ibadetin içini boşaltmak ne kadar da üzücüdür. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi her bid'at delalettir ve her delalet de cehennemdedir hadisince. Bid'atleri kıt akıllarına göre bid'ati hasene ve bid'ati seyyiye olarak ayıranlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini anlamayan kişilerdir. Çünkü bu hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir parçalama yapmadan her bid'at delalettir ve her delalet de cehennemdedir buyurmuştur. Buna göre hangi amelin bid'ati hasene, hangi amelin bid'ati seyyiye olduğuna karar verenler öncelikle tekrar Allah'a ve Resulüne dönmek zorundadırlar. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve sünnet-i seniyyesi biz müminler için kıyamete kadar yeterlidir ve geçerlidir. Kim bu dinde olmayan bir şey ihdas ederse o reddolunur hadisince bid'atleri önce ibadetlerden sonra hayatımızdan çıkararak Allahu Teala'ya ihlasla şirkten ve bid'atten temizlenmiş olan salih ameller ile ibadet etmenin yollarını aramalıdır. Allahu Teala şöyle buyurmakta: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." Allahu Teala'nın sevdiği ve günahlarını bağışladığı kullardan olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.